آیا یہ دعا حضور تقدیر کے بعد پڑھتے تھے؟ جیسا کہ ابن خزیمہ کی رائے اور اس کی دلیل پیش کی ہے، یاد ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقدیر سے پہلے پڑھتے تھے، جیسا کہ مالک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. چلو علیم ذمہ دار مدبر، چلیے نور السماوات، اے اللہ کو آسمان و زمین کا نور ہے. نور کے معنی ہے الظاہر بنفسہ المظہر لغیرہ، یہ اعراض کے قسم سے ہے، لیکن جب اللہ کی طرف اس کی اضافت ہوگی تو اللہ کی ذات کے اعتبار سے معنی مراد ہوں گے. خطابی کہتے ہیں انت نور کے معنی خالق النور فی ہما ہے، اور بعضوں نے کہا ہے اس کے معنی انت مزین ہما. تو حق ہے، لفظ حق کی اضافت خالق کی طرف بھی ہوتی ہے، مخلوق کی طرف بھی. اگر اللہ کی طرف اضافت کی جائے تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی متحقق الوجود دائم الوجود ہے، اور اگر مخلوق کی طرف اضافت کی جاتی ہے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ شے باطل نہیں ہے، اوہام میں سے نہیں ہے. چلیے مقدمہ محلق کہتے ہیں، اسے اپنی ذات گرامی کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ آپ مقدم فی الباس ہیں آخرت میں، وہ مؤخر فی الباس ہیں دنیا میں. چلیے عبد الکریم نے ابن مخارق، ابو امیہ بصری ضعیف راوی ہے، امام بخاری نے اس کا تذکرہ برسبیل استقرار کیا ہے، ضمن کیا ہے، اس سے روایت لینا مقصود نہیں، اس لیے اس کو روایت روایت بخاری میں شمار نہیں کیا جائے گا. چلیے قیام اللیل کی فضیلت کا بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح ثابت کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم کو خواب میں دیکھا تو فرشتوں نے کہا لم ترا، تم ڈرو مت. جب حضور کو خواب معلوم ہوا تو فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بات نکلتی ہے جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو نعم الرجل کہا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ حافظ صاحب نے لو کو شرطیہ مان لیا، حالانکہ یہ لو تمنائیہ ہے، اور حضور کا مطلب یہ ہے عبداللہ سے آدمی بات یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور حضور کا کسی چیز کی تمنا اور خواہش کرنا اس چیز کے دل فضیلت عمر وقتی کھلی ہوئی دلیل ہے. چلیے رویا روین غلط سے چلیے تم اس کے اطراف پختہ بنے ہوئے ہیں، جس کو یہاں کی زبان میں من اور پورب کی زبان میں جگت کہا جاتا ہے. چلیے کل پاگل کپیل بیلی رہا کرنا، اس میں دو ستون بھی کھڑے ہیں. اگر گنگوئی فرماتے ہیں شاید وہیں کمی زمین کو جہاں اچھے ہوں گے. چلیے مقصد یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں لمبا سجدہ کرنا چاہیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی کہ حضور 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے، وَيَحْجُدُ مِنْ ذَٰلِكَ قَدْرَ مَا أَحَدُكُمْ صَلَاةَ 50 آیتن. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سجدہ مفردہ پر محمول کیا، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ بعید عن الصواب، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ سجدہ مفردہ بعد الوتر بدعت ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ بیماری کی وجہ سے ترک تہجد کی گنجائش ہے. اب یہ ترجمہ لا کر یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ بیماری اور مرض کی وجہ سے چھوڑنے کی گنجائش ضرور ہے, لیکن یہ تہجد ان اعمال میں ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر فرمائی. آپ تحریری کی غرض سے رات میں فاطمہ اور علی کے پاس گئے, ان کو جگایا, مگر یہ تحریر ترغیبی تھی, یہ تحریر ایجابی نہیں تھی. من غیر ایجاب, بغیر ایجاب تحریر فرمائی تھی. اس ترجمۃ الباب کا مقصد بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بخاری حکم تہجد بیان کر رہے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ من غیر ایجاب کا لفظ نہیں ہے, اصل مقصود ترغیب تحریر ہے. تہجد کی نماز امت کے حق میں جمہور علماء کے نزدیک منسوخ ہے, اور بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا. حسن مصری اور ابن سیرین سے منقول ہے کہ تہجد کا ادنا درجہ فرض ہے, اگرچہ وہ حلب ناقا کے بقدر ہی کم ہے. امام ترمذی نے اسحاق ابن راہویہ سے نقل کیا قیام اللیل علی اصحاب القرآن. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تہجد کو عام مانا جائے اور اس میں متر کو داخل مانا جائے تو ایجاب تہجد کا قول بہت سے علماء کا مسلک. بات صحیح ہے, جو لوگ وتر کو واجب کرتے ہیں ان کی رائے پر قیام اللیل کا کچھ نہ کچھ حصہ یقینی درجے میں واجب ہوگا. واللہ تعالی چلیے. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الوالية ليلة للصلاة, وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ما دا انزل ليلة من الجنة ما دا انزل من الخزائن ما دا انزل من الخزائن. داودی کہتے ہیں اتنا اور خزائن کی مراد ہے, لیکن یہ صحیح نہیں. بعض مبتلا بالفتن اور فقیر ہوتے ہیں, اور بعض صاحب خزائن اور فتنوں سے پاک ہوتے ہیں. دونوں میں امید خصوص من وجہ میو کے وہ صواہب الحجر, صواہب الحجرات کون ہے؟ حجرات والی کو جگا دے. مقصود یہ ایقاظ, اس ایقاظ سے تھا کہ وہ نماز پڑھ لیں. بحث خبر دینا مقصود نہیں تھا, اس لیے کہ گزار نہیں کہ ممکن تھا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایقاظ مقصود ہوتا تو بعد کا اثر اور ہوتا, اور فوری اطلاع کا اثر اور ہوتا. اس لیے کہ جس وقت واقعہ پیش آیا اس وقت اثر اور ہی ہوتا. بہرحال یہاں محض اخبار مقصود نہیں تھا, بلکہ صلات مقصود تھی. بخاری شریف کتاب الادب میں یہ حدیث آئے گی, اس میں ہمیں یوں کہ وہ صلاح بل حجر حقہ یسلین یارو کا قاسیت کہ دنیا آر یتیم کی آخر. یہ ٹکڑا پہلے کتاب العلم باب العزۃ والعلم باللیل آ چکا اور وضاحت کی جا چکی ہے. چلیے آریہ دونوں میں ضرور ہے, آریہ کاسیہ کسی کو کہتے ہیں, اور باب نے کہا آریتن مرفوع ہے, یہ کاسیتن کی دنیا کی خبر ہے. حاصل یہ ہے کہ بابوں کو اللہ تعالی دنیا میں نفیس لباس عطا فرماتا ہے, لیکن ناشکری کی وجہ سے آخرت میں لباس سے خالی ہوں گی. یا مطلب یہ ہے بعض عورتیں اس دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں لیکن ساتر بدن نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں, آخرت میں ان کو سزا میں ننگا کر دیا جائے گا. اور ان دونوں تقریروں پر کاسی و عاریہ سے عورتیں مراد ہوں گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس سے نفوس مراد اور مطلب یہ ہو کہ بہت سے نفوس انسانی مرد ہوں یا عورت دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا لباس پہنے ہوتے لیکن اس کا حق نہیں ادا کرتے, اس لیے آخرت میں ان نعمتوں سے خالی کر دیے جائیں گے. وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عبد بن حسين ان حسين بن علي بن اكبر وان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جب میں سمجھ میں آیا تو کھانسنے کی ضرورت نہیں, یہ کیا آیت نکالا آپ نے, سانس لے لیا کہ ٹھہر جائیے میں بتا دوں گا, اس میں کیا اپنا آپ کا جو ہے مسکور رہنا ضروری ہے, عجیب آیت ہے. چلیے بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سی تہذیب سیکھی جاتی ہے, ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں کہ آدمی اپنا آیت چھپا لے, کیا بات ہے اگر ضرورت معلوم ہو کہ آپ کو ایرا فوری طور پہ ذہن میں نہیں آیا. بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال على تصلي يعني فقلت يا رسول الله انفصل بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف عين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مولي يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. واپس یہ تو فرمایا کان الانسان اکثر شيء جدلا اور ران پر ہاتھ مارا, کہتے ہیں یہ ران پر ہاتھ مارنا بن ونائب کا سکھ تھا, اور بات کہتے ہیں تعجب کے طور پر تھا کہ آپ تو خیر خواہی میں گئے تھے لگانے اور انہوں نے مجادلہ شروع کر دیا, اور بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا, یہ بات بالکل بعید. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس شعر بن عقبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به فشهد ان يعمل به الناس فيفرغ عليهم وما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه الزهاد قط وهي لو سمعها. امام بخاري نے سبيس کو لا کر یہ بتایا کہ تہجد کی نماز واجب نہیں ہے, اسی لیے جب حضرت علی فاطمہ نے معذرت کر دی ہاتھ حضرت علی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار نہیں کیا, چھوڑ دیا. چلے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن انس شعبان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاة ناقص ثم صلى من المقابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اسلم قال قد رايت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان يفرض عليكم وذلك في رمضان. الا اني خشيت ان يفرض عليكم, اس پر یہ اشکال کہ جب للت المعراج میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان خمسون ان خمسون لا یذکر بدل قول الغی, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف کیوں ہو گیا کہ تہجد کی نماز فرض نہ کر دی جائے. امام خطابی اور ابن جوزی نے اس کے دو جوابات دیے, ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ خشیت اس وجہ سے نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا فریضہ عائد کر دیا جائے گا, بلکہ خوف کا سبب یہ تھا کہ صلاۃ اللیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وا واجب اور آپ کے حال شرعیہ کی اقتضاء واجب ہے، لہذا آپ کے اتباع میں امت پر کہیں واجب ہو جائے، مگر یہ جواب بالکل بعید ہے. اول تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد نماز واجب تھی یا نہیں، یہ خود ایک مختلف کی امر ہے، اور اگر اس کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس میں اختلاف کہ آپ پر جو چیز واجب ہے اس میں آپ کی اقتدا کرنا امت پر واجب، اور جب یہی مسئلہ پکڑی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر یہ بنیاد رکھنا کہ تحجد کی نماز آپ کے اتباع میں واجب ہو جائے کیا مانا ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ تخفیف حضور کی شفاعت سے ہوئی اور جب امت نے خود ہی اپنی طرف سے عملی اضافہ شروع کر دیا تو کیا جب ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو فرض کر دیں. نمبر تین، علامہ کرمانی فرماتے ہیں لا بدلو کا تعلق نفس سے ہے، یعنی اب کمی نہیں ہوگی، زیادتی سے نہیں، لیکن ان کا یہ جواب خلاف ظاہر ہے. نمبر تین، بابن چار باب کہتے ہو سکتا ہے اللہ کا ارشاد لا بدل قول لدی منسوخ ہو جائے، اس کا اشکال یہ ہے کہ یہ تو خبر ہے والنسق لا تدخل فی الاخبار، اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تحجد کی نماز مسجد میں فرض ہو جائے یا جماعت سے فرض ہو جائے یا خاص رمضان میں فرض ہو جائے. غرض کی اس خشیت میں کئی احتمالات ہیں، جو احتمالات لا بدل قولوں سے ٹکراتے نہیں کیونکہ وہاں مقصود دوامی طور پر نماز زائد کو فرض کرنا ہوگا اور یہاں مقصود خاص انداز میں فرض کرنا. چلیے، وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تريم قدمه. إمام بخاري رضي الله تعالى عنه جب یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز کی ترغیب و ترغیب قولی فرمائی لیکن واجب نہیں فرمایا، تو اب اس ترغیب کے الباب سے یہ بتاتے ہیں کہ صرف ترغیب قولی ہی پر آپ نے اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ فعلی بھی ترغیب کی ہے، خود آپ تحجد میں ایسا طویل قیام کر کے کہ پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے. وقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا حتى تفطر قدمه والفطور الشقوق ان فطرت انشقت. وبه قال حمزة، کوئی بہت بڑا اہم مسئلہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں، فطرت انشقت نہیں، جلالین پڑھ لکھ کر بھی کوئی نئی بات کہنی ہے تو سانس لے رہے چلی ہوگی. قال ان دتنا ابو نعیم اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، وضع منہ کے لیے سے لگو دوا. چلی، قال ان دتنا نصاب من زیاد قال میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ تجھے نہ بات یاد رہتی ہے نہ تو پوری طرح سے ایک دم بات سمجھ پاتا ہے، اسی لیے تو اس کو یہ سب باتیں پیش آتی ہیں. اب کیا کیا جائے، اتنے احمق کو میں کیا کروں، دس بار سمجھاؤں گا، میرے تو ہے نہیں اتنا وقت، میں اپنی سانس سے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی سانس کو میرے لینا چاہے تو لے لے، ورنہ تو اپنے آپ پر افسوس کرے میں کیا کروں. چلیے، میں لڑکوں کو بہت ہمیشہ ایسا دیکھتا ہوں، کسی کا ذہن کیسا ہوتا ہے کسی کا ذہن کیسا ہوتا ہے. چلیے، آپ لوگ ایک کارخانہ کھولیں، اس کا نام رکھیں کارخانہ الباولین. بھٹکلی کہتا انا من بے فانت من البا، باؤ اور تو کہاں کا ہے ٹیلے منہ والا مینا ایران کا جھاڑو مہاراشٹر کیا چیز ہوتا مہامانے بڑا راشٹر کے مانے حکومت بڑی حکومت واہ یو پی بڑی حکومت ہے کہ راشٹر بڑا حکومت ہے چل گئے ہمارا ملک بڑا ہے خبردار کبھی یو پی کے سامنے اپنی تعریف نہ کرنا بہار والے بیچارے کوشش کرتے کرتے عاجز ہو گئے بہاری نے پٹنہ سے مصرے تر ہی بھیجا رگے گل کے بلبل سے پر باغ رگے گل سے بلبل کے پر باغ ایک لکھنؤ کے شاعر کو آیا غصہ اس نے اس کا جواب لکھا اس میں بند لگایا سنا ہے کہ پٹنہ میں الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باغتے ہیں اب پٹنہ والے اپنے آپ کو پیٹ کے سر پیٹ کے سکھ ہو گئے کہ بھائی بس رہنے دو جہاں جو جیسا ہوتا ہے اس کو اسی حال میں رہنے دو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یو پی میں ہر چیز ہے دنیا کی کوئی چیز جو کمالات علمیہ دینیہ سے تعلق رکھتی ہیں یا دنیاوی سے ایسی نہیں کہ یہاں نہیں ہے یو پی میں ایک گجراتی آیا میرے سامنے گجرات کی لگا تعریف کرنے ہمارے یہاں کارخانے ہیں ہمارے یہاں یہ ہیں ہمارے یہاں وہ ہیں اور یو پی میں کوئی صفائی نہیں ہے اور شہر میں بڑی گندگی ہے آپ سہارنپور میں جب تقریب اس نے کر لی میں نے کہا میاں صاحب سنو اب ایک بات دو ہی چیز ہے دین اور دنیا اور دین کے اندر دو چیزیں ہیں ایک علوم ظاہرہ دوسرے علوم باطن علوم ظاہرہ کے لیے سب سے بڑے مراکز دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم سہارنپور ندوۃ العلماء ہیں اور وہ یو پی میں اور جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں سب یو پی میں تو یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ دین میں تو ہم آپ سے آگے ہیں کہنے لگے جی ہاں میں کہا آپ دنیا سنو دنیا میں دو انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے لباس کی طعام کی یہاں تک لباس کی بات ہے ہمارے یو پی میں کپڑے بننے کے کارخانے ہیں جو ہمارے لیے مقدر ضرورت کافی ہے اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی دیکھو یہاں کا گیہوں تمہارے یہاں سے تو گیہوں سے اچھا ہے اور یہاں دہرادون کا چاول باسمتی کا ہوتا ہے جو بے نظیر ہے تو ہم دنیا کے اعتبار سے بھی تم سے اچھے ہیں سمجھ میں آپ کیا گیا میری واقعی بات ہے میں نے کہا بھائی یہاں آبادی زیادہ ہے رقبہ کم اس لیے صفائی کا وہ اہتمام جو بڑے رقبات میں ہوتا ہے بہت مشکل ہے اور پھر یہ بہاری اور بنگالی ٹھنڈی جہاں چلے آتے ہیں سارے یعنی یہی آپ لوگ یہ اور ہر بوم مچائے رہتے ہیں ابھی میں جا رہا تھا تو ایک سال پانی کے اتنا بھی تہذیب نہیں یہ دار اٹھتا ہے اس کی جڑ میں پانی پھینکتے ہیں بہت سی باتیں یہ صرف بنگالی بہاری کرتے ہیں اور کوئی نہیں یہی دو قوم ہیں دنیا کی سب سے پسماندہ اور کہیں بنگالی بہاری کی پسماندہ کیوں ہے کیچڑ پانی کے لوگ ہیں ان کے یہاں تو پانی پھینک دیا چلو سال زمین نے جذب کر لیا اب یہ لوگ قیاس کرتے ہیں سب کٹر فقیر لوگ ہیں تو اب یہ قیاس کر کے انہوں نے سوچا چلو پکی زمین پہ ڈال دیں گے وہاں بھی کچھ کام دے گا یہ پانی وہ کام کیا دے گا اور بدصورت کر دے گا بدنما کر دے گا یہ خبیث کہتی ہیں بہاری بنگالی کہ ہماری تعریف کر دی نا فقیر چمون کہیں کے خود ہی اس سے بھی جلے جا رہے ہیں ہمارے اوپر اگر بہار بنگال نہ ہو تو مدرسوں کی حینت ختم ہو جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ ہی لوگ کیچوے کی طرح نکلے ہوئے ہیں. جیسے میں کبھی بستی والوں کو کہتا تھا کہ بستی والے کیچوے کی طرح نکلتے ہیں, اب بستی والے تو تھرڈ ایئر میں آ گئے اور بنگالی اور بہاری آ گئے, اور بہاری سب کے چاچا ہو گئے. اگر بس چلے تو پورے بہار کو الگ کر دی, جزیرے میں بھیج دی. ایک جزیرہ ہے انڈمان کے پاس جس میں سانپ رہتے ہیں, اسی میں بھیج دیں گے. سب بہاریوں کو نکل جائیں گے کہ کیسے, میں نے دیکھا دور سے وہ جزیرہ. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کشتی سے وہ لوگ گئے دیکھنے, تو وہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں کہ کشتی چلانے والا گھبرا گیا, اور جیسے وہ ایسے منتظر کھڑے. پھر انہوں نے بہت مشکلوں سے کشتی کو لوٹایا اور بھگے. میں نے کہا بھائی کہیں سے ہیلی کاپٹر لاؤ, ہم اس پہ بیٹھ کے دیکھ لیں کیسے ہیں یہ. وہاں کہاں ہیلی کاپٹر ہے, اور پھر فائدہ کیا تھا اس دیکھنے سوائے اس کے. ایسے بچوں کشتی پہ بیٹھنے کا تو بڑا شوق ہے مجھے, پانی میں تیرنے کا. تو میں بڈھا ہو گیا, ڈرتا ہوں, نہیں طاقت ہے. ورنہ کیسے ہی طغیانی ہو, میں اس میں چل لیتا تھا, تیر لیتا تھا, لیکن اب بالکل ہی نہیں. اب تو بچوں تم نہیں کہوں گا کہ چلو مجھے لے کے پار, اور جب پانی زور سے آئے گا چلو آہستہ اتر کے چلا جاؤں گا, اور تم نیچے ایسے کرو گے اندر ڈوب مرو گے. کہ کیوں ہم نہیں تیرنا جانتے, تھرڈ نمبر جانتے. بنگالی بچے بس جانتے ہیں, بہاری بھی جانتے ہیں بس. ایک بہاری ساتھ میں تو ڈوب مرے جا کے جان بوجھ کے. سنگے تعلوم کے طالب علم سے انہوں نے بحث کی کہ انگریزی ہم جانتے ہیں, اور وہ رہا ہوا تھا افریقیوں کے ساتھ. اس نے کہا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اب جب ہوئی بحث, مدھوبن کا قصہ ہے, تو وہ کہنے لگے ذرا میں سنجے ہوا ہوں. چلے گئے, آج تک 20 سال ہو گئے, واپس نہیں آئے. میں نے کہا وہ اب آئے ہی گئے نا, تو کہیں دریا میں ڈوب مارا جاتے. اور یہ بچوں کیا ہے, جہالت ہے, ناکری تو کٹی تھی, بڑی بات ہو گئی تھی بھائی. میدان میں ایک ہی تو اوپر ہوگا, دوسرا تو نیچے ہی ہوگا, تو اس میں کون سی بات ہے. بے سمجھی ہے یہ سب بات, ہی بے سمجھ ہے. کتنے لوگ فاسق فاجر یاش بدماش دانی نیتی ڈکے شرابی ہوتی ہیں, اور پھر اللہ کی ایک نظر پڑتی ہے بھول بھلا پسند نہیں ہے وہ. انگلش کے ایک شخص کا میں نے قصہ سنا تھا, جو 80 سال تک شراب نوشی کرتا ہے, اور پھر ایک جماعت پڑ گئی, اور وہ خوشامد کر کے مسجد میں لے آیا. اللہ نے پردے چاک کر دیا, مسجد ہی میں نہیں پڑ گئے. کل ایک ہفتہ زندہ رہے, ہر وقت مسجد میں رہے. تو بتاؤ اس شراب نوشی سے ان کا کیا کرو, کون سی بات تھی جو شرمندگی آ گئی. لیکن بس وہ جس کو ناک بہت مرغوب ہوتی ہے وہ بہت افسوس کرتا ہے. جیسے ایک صاحب کی ایک صاحب سے اسی شہر میں بات ہو گئی ذرا ناگوار, تو اب وہ جو دوسرے صاحب تھے وہ انگریزی پڑھے ہوئے تھے, بھائی سے اپنی کہتی ہیں جناب میں ٹینشن ہو گیا ہے, بتاؤ مجھ کو کسی کرا آئے میرے پاس. میں نے کہا مرے گا نہیں, ویسے ہی کہہ رہا ہے. کس سمجھ میں نہ آیا کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. اب میں بڈھا خر رہا ہے, ساری دنیا کو دیکھے ہوئے ہوں, کہیں بھی نہیں مرا. کچھ دن وہ آئے تو میں نے کہا کیسے ہیں آپ کو. اب وہ چپ, بولتے کچھ نہیں. وہ مرے گا تو بچوں وہ تو جو ہے کچھوا ہے, بہت بڈھا خر رہا ہے, مرے ورے گا نہیں. سب یہ نفس ہے, نفس ہے. اللہ کے سامنے تو آپ کو سر جھکانا نہیں آتا, اپنے نفس کے لیے بس اکڑتے رہو. چلیے, قال سمعت المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم او قال لا يصلي حتى تهم قدمه او ساقه فيقال له فيقول افلا. علم الله جي تمہیں روتا نہ دیتا ہوں. سمجھو بچوں, عمارت کو کیوں خراب کی, اتنی زور سے پانی وہاں وہ اس حجرے میں رہتا ہے اور جو پھینکا اور ڈال دیتا ہے کہ دیوار کے خلاف. بہت افسوس ہوا جس بے شرمی کی انتہا. اگر کوئی اور آ جاتا سامنے تو کیا ہوتا نا. چلیے اخلاص اٹھ گیا ہے ورنہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سب کرنے. اخلاص نہیں رہا اور کر کی ضرورت. چلیے فيقول أولا أكون عبدا شكورا ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعضهم نام عند السحر أفلا أكون عبدا شكورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری نے حدیث لا کر تنبیہ کی ہے کہ ساری رات کا قیام مشروع ہو رہا ہے, لیکن یہ استدلال غلط ہے. اس میں اتنی تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اتنا لمبا ہوتا تھا جس سے پاؤں مبارک پرور مارا تھا. اس میں یہ کہا ہے کہ آپ ساری رات قیام کرتے تھے. ساری رات کا قیام امام مالک کے یہاں مقروح ہے. ایک روایت میں شرح سے اجازت دیتے ہیں کہ صبح کی نماز فوت نہ ہونے پائے. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور ہے متاثرین احناف بھی اسی کے قائل تھی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کے قیام کو مکرو سمجھتے تھے. چلو وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض من نام عند السحر. سحر سين اور ہا کے فتحہ کے ساتھ صبح سے پہلے کا وقت. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی سحر کے وقت لیٹ جائے سو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس بات سے اس کا ثبوت ہے. اس پر تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے سحر میں استغفار میں مشغول ہونا چاہیے. کبھی استغفار تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال کہ اس وقت سونا ٹھیک نہیں. اس لیے امام بخاری نے سنت سے اس کا اس بات فرما دیا. چلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن عوف اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احب الصلاه الى الله صلاه داود واحب الصيام الى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. یہاں مراد وقت نوم سے ابتدا ہے. یعنی جس وقت آپ سوتے تھے تو اور نوم کا آغاز کرتے تھے اس وقت سے آدھی رات تک سوتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ سلسلے کا قیام کرتے اور سلس آرام کرنا تھے. اس سلس کے عموم میں سحر کا وقت داخل. باغلما کا خیال یہ ہے کہ یا نام نصف اللیل کے معنی یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو وقت باقی رہ جاتا ہے اس کا نہ سوتے اور اس کے سلس میں قیام کرتے اور سلس میں آرام فرماتے. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرني ابي عن شعبه عن شعبه قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت ماذا كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصارخ. يقوم اذا سمع الصارخ جب صارخ کی آواز سنتے تھے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مرغ رات میں نصف لیل پر بولتا ہوں. ابن ناصر نے اس کی تصریح کی اور یہی ترجمہ الباب کے مطابق ہے. اور مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صارخ کے بولنے پر بیدار ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ترجمہ الباب کے مطابق نہیں. ترجمے میں تو نان انڈس شہر کو بتایا گیا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مرغ اول آدھی رات پر بولتا اور پھر ربو رات جب باقی رہ جائے تو دوبارہ بولتا اور پھر فجر کے وقت سہبارہ بولتا ہے. اور یہی آخری بولنا مراد ان کو جگا اسے اپنی دان بان بھی دیکھ لیا کریں, لوگ سو رہے ہیں جگاؤ ان کو, اسے کہو وضو کر کے آئے. وضو کر لیجیے کچھ آپ کا فائدہ ہی ہو جائے گا, آپ کا کچھ چہرہ انور لوگ دیکھ لیں گے, کچھ آپ کا فائدہ وضو کر کے ہو جائے گا. چلیے. تو آپ آیا ہے نہیں, جس آپ کو شرم آ رہی ہے کیا بات ہے, جو اتنا بے شرم ہوں کہ سبق میں سوئے اس کو اگر لوگ دیکھ لیں تو اس کی شرم کون سی جو ہے اس میں کمی آ جائے گی, اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. سنا کوئی گاڑی بھی ایجاد ہوئی شرم جی, اسی میں بے شرمی کے ساتھ سفر کر لینا چاہیے. چلیے. چل پڑھنا محمد السلام سمجھتا ہے کہ جو کچھ سمجھ مل نہیں محمد سلام فصل. پہلی روایت میں صرف قیام کا ذکر تھا, اس روایت سلاد کا اضافہ ہے. چلیں. سحر کے وقت میں میرے پاس ہی سویا ہوا پایا, یعنی آپ ہمیشہ شہر کو سوئے ہوئے ہوتے. علماء کی باتیں میں بیان کر چکا, میرا اپنا خیال ہی کہ امام بخاری نے اپنا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں روایتوں کے مجموعے سے ثابت کیا. پہلی دونوں روایتوں میں یہ تصریح ہے کہ جب صاحب مرغ کی آواز سنتے تو آپ اٹھ جاتے اور نماز پڑھتے, اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ سحر کے وقت آپ سوئے ہوئے ہوتے. تو دونوں روایتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سن کر اٹھتے, نماز پڑھتے اور پڑھتے رہتے اور سحر کے وقت آرام فرماتے. چلیے. ومن اسناده الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حضرت امام بخاری کہتے ہیں سحر کے وقت سونا جائز ہے, لازم اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سحری کھا کر نہ سوئے حتیٰ کہ نماز فجر پڑھ لے تو سنت میں اس کی رسم موجود ہے. آپ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں, امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سحری کے وقت سونا غیر رمضان کے ساتھ خاص ہے, اور رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت سحری میں مشغول ہوتے اور پھر سوتے نہیں تو نماز صبح پر تب بیدار رہتے تھے. شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ عائشہ نے جو فرمایا معرفہ السحر من دون, یہ اکثری ہے دائمی اور کلی میں. چلیے. قیام اللیل, اور دوسرے مسئلے میں ہے طول القیام کی صلاۃ اللیل. امام بخاری کے جاری اس ترجمہ کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو تہجد کی نماز میں لمبا قیام کرنا چاہیے۔ غالباً بخاری نے اس سے اس مشہور اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے جو مبازد ہے، اور وہ یہ کہ آئے رات میں تکمیل قیام افضل ہے یا تقصیر الرکوع والسجود۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تکمیل قیام افضل ہے، یہی امام احمد کی ایک روایت اور مالکیہ کا ایک قول ہے، اور امام احمد کی دوسری روایت اور مالکیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ تقصیر الرکوع والسجود افضل ہے، اور یہ قول ابن مسعود اور ابن عمر سے منقول ہے۔ صاحب مجتبی